यहाँ से उपनिषद नातना टीका में हो गया था। कथम इत्थम अवधा अव्यवार्थे भी विद्या में उपनिषद पदम अव्यवार्थ तो उपनिषद धातु का अव्यर्थ हुआ, फिर विद्यायाम एव उपनिषद पद का प्रयोग कैसे होगा इति आशंक्य। उपसर्गयोर धातुश्च अर्थ अनुवदन, उपसर्ग धातु दोनों का अर्थ कहते थे विशेषण विशेष्योर विद्यागतत्वात्, विशेषण और विशेष्य में विद्यागतत्वात् सैव उपनिषद। विशेषण क्या दिया था उप और नी से उप सामीप्य और नी और धातु का अर्थ पहले आया था, कल आया था उपशब्द निशब्दों पर त्रिविध सार्थ अर्पण द्वारा वही दोनों वितरण गति अवसाद निर्थ को भी कहेगा। उपनियमात्मान ब्रह्मा पास्तद्वयं यतः निहन्त्य विद्यां तज्जं च तस्माद् उपनिषद् भवेत्। इमं आत्मानं अपास्तद्वयं ब्रह्म उपनीय अविद्यां तज्जं च निहन्ति तस्माद् उपनिषद् भवेत्। इमं आत्मानं अपास्तद्वयं उपनीय यतः अविद्यां तज्जं च निहन्ति, ये आत्मा को ब्रह्म अपास्तद्वयं ब्रह्म उपनीय अपास्तद्वय जो ब्रह्म स्वरूप इसको प्राप्त करके अविद्याम तज्जम अविद्या अविद्या कार्य को नष्ट करती है विद्या तस्माद् उपनिषद भवेत। करता है विद्या उपनिषद। इमं आत्मानं अपास्तद्वयं ब्रह्म उपनीय अविद्याम तज्जम च निहन्ति विद्या, इसलिए उपनिषदे तमर्थम शुद्धम उपोपसर्ग लक्षितम अप्रपंच ब्रह्म ग्राहित्वा तम पदगात शुद्ध उपोपसर्ग लक्षितम अप्रपंच ब्रह्म। उपसर्ग से लक्षित हुआ अप्रपंच ब्रह्म, क्योंकि अत्यंत सामीप्य है उपसर्ग लक्षित अप्रपंच ब्रह्म को ग्राहित्वा उपनीय इमं आत्मान उपनीय आत्मा को ब्रह्म स्वरूप ग्रहण करा के ग्राहित्वा विद्या सकार्याम अविद्याम पूर्वस्थातः शिथिलयति। अविद्या के साथ अविद्या को कार्य के साथ अविद्या को पहले विसरण गति अवसाधन विसरण शिथिलीकरण तो अवस्था से शिथिल करती है विद्या। उत्तम च तत्समीपात्मना विषातनी गर्भादीनामिति समीपात्मना गर्भादिना विषातनी विद्या गर्भादि को शिथिल करने वाली। अतः अव्यवार्थ से तस्याम पौष्कल्यात ये विषरण अर्थ को लेकर के सैव उपनिषद और आगे निहंत्य अविद्या में नाश भी है पौष्कल्यात सैव उपनिषद इत्यर्थ। अतः इमं इत्यादि पदचतुष्टयेन उपसर्गार्थ उक्त इमं आत्मानं अपास्तम अद्वयम् उपनीय ये आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म रूप उसको प्राप्त करा के अविद्या को नष्ट करती है। तो उपसर्ग इमं इत्यादि पदचतुष्टयेन इमं आत्मानं ब्रह्म अपास्तद्वयम् चार पद हुआ, चार पद के द्वारा उप उपसर्गार्थ उक्त उप उपसर्गार्थ उपनीय पहला आ गया उपनीय इति निशब्दार्थ इमं आत्मानं अपास्तद्वयम् ये चार से आ गया उप अत्यंत समीप अत्यंत समीप होने से आत्मा ब्रह्म एक है एकत्व होने से सामीप्य में निरवशेष नहीं तो समीप से समीपतर उसे समीपतर होते होते अंत में सबसे समीप हो गया आत्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उससे अतिरिक्त और सामीप्य हो नहीं सकता है। ये हो गया उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ हो गया चार पद से। और आगे इमम इस पद उपसर्ग उपन्यय थी, जो उपन्यय है निशब्दार्थ का, निशब्दार्थ इमम आत्मान ब्रह्मा अपस्तम अपास्त द्वयम उपनीय, उपनीय निःशब्द का अर्थ हुआ। आगे निहंती थी विसर्ण कर्तृत्व इति भेद, निहंती शब्द से यहाँ नासार्थकत है, विसर्ण गति अवसादन, अवसाद नासार्थक, तो यहाँ विसर्ण कर्तृत्व इति विसर्ण गति अवसादन निहंती कह करके शिथिल अर्थ किया निहंती कह करके। हाँ निशातन तो निहंती अविद्या दे दिया, तो इसमें निशातन तो शिथिल करना था क्या विषण शिथिल शिथिल, शिथिल में दोनों हर्ष है शिथिल, अच्छा शिथिलीकरण, हाँ वो दीर्घ होता शिथिल। अच्छा तो निहत्य, हाँ ओ कहीं कहीं आगे तो अवसाद है नाश के लिए, आगे ये हो गया। तो सम उपसर्गार्थम धात्वर्थम च गति हेतुत्वम अनुवदन विद्या में उपनिषद शब्द प्रवृत्त प्रकारांतर महा। उपसर्ग का अर्थ धात्वर्थ गति हेतुत्व, धात्वर्थम च गति हेतुत्वम अनुवदन, उपसर्गार्थम अनुवदन धात्वर्थम जो गति हेतुत्व अनुवादन, उपसर्ग का अर्थ धात्वर्थ जो गति हेतुत्व को अनुवाद करते हुए विद्या में उपनिषद शब्द प्रवृत्त प्रकारांतरमा निहत्य, निहत्यानर्थम उलं स्वा विद्यां प्रत्यक्तया परम गमयत्यस्त संभेद मतो वो उपनिषद भवेत। स्वाविद्याम अनर्थमूलम निहत्य प्रत्यक्तया परम गमेति, परम अस्त संभेदम प्रत्येकतया गमेति, परम अस्त संभेदम प्रत्येकतया गमेति, अतो वा उपनिषद भवेत। इसलिए उपनिषद है अविद्या का, अविद्या की निवृत्ति करके अस्त संभेदम परम प्रत्येकतया गमेति ब्रह्म विद्या, अस्त संभेदम अस्त संभेद यतः ब्रह्मण तद ब्रह्म अस्त संभेदम, अस्त संभेद ब्रह्म को परम को प्रत्येकतया गमयति, प्रत्येकत्वेन ज्ञापयति विद्या, अतः ये ब्रह्म विद्या उपनिषद हुआ। निहत्य प्रमातृत्वादि अनर्थ, अनर्थ मूलम निहत्य अनर्थ मूलम, अनर्थ का मूल अविद्या है, अनर्थ का मूल, अनर्थ क्या है प्रमातृत्वादि जो अद्वैतीय सिद्धि में आया ना मातृता प्रमुख मंगलाचरण में, हाँ माया कल्पित मातृता मुख माया प्रमुतम प्रमातृत्व मुख प्रथम हो गया, अनर्थ मूल हो गया। उत्तम ही अनर्थ च मातृता प्रमुखम कर्तृत्व भोक्तृत्व, मातृता है प्रधान जिस में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सब हो गया अनर्थ, तस्य मूलम अविद्या, ताम आत्मा अब्रह्म तद्धि हेतु निरस्य, जो अविद्या है आत्मा में अब्रह्म तद्धि धी का हेतु है अविद्या, ताम निरस्य विद्या अविद्या के निवृत्त करके परम आत्मान भेदाभाव उपलक्षित प्रत्युत्व प्रापयति, परम अस्त समेदम उसका विशेषण दिया भेदाभाव से उपलक्षित पर ब्रह्म को प्रत्युत्व प्रत्यक्तया गमयति, प्रत्यक्तया गमयति प्रापयति प्रत्यत्व प्राप्यति, यथोक्तम यथोक्तम निगमनात् गमनात् वा उपरिष्टात् सर्वा विद्यानां कार्य वैशिष्यादिति यथोत निगमनात् गमनात् वा निगमनात् गमनात् वा उपरिष्टात् सर्वविद्यानां कार्य वैशिष्यादिति निगमनात् गमनात् वो ये कहीं कहा गया निगमनात् निगमने और गमनात् वा उपरिष्टात् उपरिष्टात् मतलब अविद्या निवृत्ति के बाद गमनात् अविद्या निवृत्ति के बाद गमन पर ब्रह्म को प्राप्ति निगमन है ज्ञान ज्ञान और उपरिष्टात् गमन ब्रह्म को प्राप्ति सर्वविद्यानां कार्य वैशिष्यात् सर्वविद्यानां कार्यवैशिष्यादिति कार्यस्य विशेषत्वात् सर्वविद्यानां तस्मात् अविधात्रयार्थस्य तस्यां पूर्वं सेवनिषेधम् ये इस श्लोक है निगमनात् गमनात् उपरिष्टात् सर्वविद्या नहीं ऐसा नहीं ये यहाँ तो इति तक हो गया उत्तम निगमनात् गमनात् वा उपरिष्टात् सर्वविद्यानां कार्यवैशिष्यादिति सर्वविद्यानां उपरिष्टात् हाँ सर्वविद्यानां उपरिष्टात् ऊपर उपरिष्टात् सर्वविद्यानां उपरिष्टात् गमन कार्यवैशिष्यात् ब्रह्म विद्या में कार्य विशेषत्वाद इसका कार्य विशेष कार्य हुआ विशेष कार्य क्या है वो सबको ज्ञान करा के पर ब्रह्म को प्राप्त करना ही कार्य विशेष हुआ सर्व विद्या के अपेक्षा उसके उपरिष्टात कार्य वैशिष्य होगा विशेष कार्य ब्रह्म विद्या का है ब्रह्म प्राप्त कराना तस्मात अविधा त्रयार्थस्य विसरण गति अवसाधन अवसाधन नाश हो गया विसरण शिथिलीकरण और गमन तस्याम विद्यायाम पूर्ते है विद्या का अवैतन अर्थ हो गया अवयवार्थ पूर्ण हो गया सैव उपनिषद ब्रह्म विद्या उपनिषद इत्यर्थ संप्रति उपसर्गार्थम धात्वर्थम च अवसादकत्वम अनुबदन अस्यामेव उपनिषद प्रवृत्तौ प्रकारांतरम आलंबते अभी विसरण गति लेकर के आगे आ गया अवसाधन उप उपसर्ग धात्वर्थ दोनों क्योंकि उप उप उपसर्ग संपत्ति उपसर्ग धातु अर्थ का द्योतक होते हैं उपसर्ग से धातु का जैसे अर्थ होगा उपसर्ग उसी को ही द्योतन करेगा तो उपसर्ग के धातु के अनुसार तीन प्रकार अर्थ हो गया अब यहाँ अवसादकत्व सदृदात से कोई कर्तरी अवसाधन कर्तृत्व तो अनुबदन अस्यामेव विद्यायामेव उपनिषद सद प्रवृत्ति में प्रकारांतरम प्रवृत्ति हेतु निशेषांश तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतोऽवसादयेत् विद्या तस्मादुपनिषन्मता निश्चेषान प्रवृत्ति हेतुन यतः यतः विद्या निश्चेषान प्रवृत्ति हेतुन तन्मूलोच्छेदकत्वतः अवसादयेत् तस्माद् उपनिषद् मता विद्या यतः यस्मात् कारणात् विद्या निश्चेषान प्रवृत्ति हेतुन तल उच्छेदकत्वतः अवसादे विद्या क्या करती प्रभु सारे प्रवृत्ति हेतु उनके तेषां मूलानां उच्छेदकत्वात् उच्छेदकत्वतः मूल अविद्या का निवर्तक होने से अवसादेत नाश करती प्रवृत्ति हेतु सारे प्रवृत्ति हेतु को नष्ट कर देती विद्या तस्मात् उपनिषद मता उसके प्रवृत्ति हेतु को निश्चय प्रवृत्ति हेतु राग द्वेष आदि राग आदि उसके निवृत्ति करती क्यों तन्मूलता राग आदि सारे मूल को अविद्या का उच्छेद कौन से राग आदि की प्रवृत्ति हो जाती इसलिए उपनिषद हुआ सात नंबर में शुभाशुभ व्यामिश्र प्रवृत्ति नाम हेतव शुभ कर्म अशुभ कर्म मिश्रित कर्म प्रति हेतु रागादे रागादि दोष रागा स्वाद तान अशेषण निवृत्त करते कैसे? तद हेतु अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया निराश द्वारा, प्रत्यय मात्रतया विज्ञान तद हेतु अज्ञान से अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया निराश द्वारा विद्या नाशयति। अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया निराश द्वारा रागादे नाशयति तो हो गया विद्या नाशयति। तान अशेषण तन्मूल छेदक तद हेतु अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया निराश द्वारा अज्ञान से तद हेतु अज्ञान से निराश द्वारा तद हेतु अज्ञान से निराश द्वारा विद्या प्रत्येक मात्रतया नाशयति। ब्रह्मण प्रत्यय मात्रतया प्रत्यय अभिन्न ब्रह्मण प्रत्यय ज्ञान मात्रतया मतलब अद्वितीय प्रत्येक मात्र ही है, इसके द्वारा सारे सब का निवृत्त करता है। इसे अध्याय करना पड़ेगा। उस श्लोक में तो आ गया ठीक है, प्रवृत्ति हेतु निशेषान मूलोच्छेदकत्वात् यतः विद्या अवसादेति। प्रवृत्ति हेतु निशेषान प्रवृत्ति हेतु अवसादेति कैसे? तन्मूल उच्छेदकत्वात्। ये तो ठीक है, इसमें क्या पद कुछ छूटा? सुभाष व व्यामेश प्रवृत्ति ना हेतु रागादेय हो गया प्रवृत्ति हेतु, प्रवृत्ति हेतु और निशेषण है अशेषण निशेषान प्रवृत्ति हेतु निशेषान तन्मूल उच्छेदकत्वात् तद हेतु मूल हेतु अज्ञान से उच्छेद निशा निराश द्वारा उच्छेद द्वारा यह तो बस अज्ञान से प्रत्येक मात्रतया निराश द्वारा बस प्रत्येक मात्रतया कण से सारे पदार्थ यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत आत्ममात्र ही हो गया। तो अज्ञान अज्ञानकारी जितने सब प्रत्यय मात्रतया कण से प्रत्यय मात्र ही रहा और बाकी सब का निराश हो गया। प्रत्यय मात्रत्व न अज्ञान से तत्कार्य से निशेष प्रवृत्ति सब का निराश के द्वारा विद्या विद्या नाशयति। अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया अज्ञान ही प्रत्यय मात्र हो गया। अज्ञान की निवृत्ति उनसे अज्ञान निवृत्ति क्या स्वरूप अधिष्ठान अवशेष हुई नाश कल्पित वस्तु न तो प्रत्यय मात्र ही हो गया। अज्ञान के निवृत्ति के द्वारा अज्ञान से प्रत्यय मात्रतया तो निराश द्वारा अज्ञान से निराश द्वारा विद्या नाश नाशयति। निराश द्वारा अज्ञान से निराश द्वारा विद्या नाशयति किसको? नहीं प्रवृत्ति हेतु हेतु प्रवृत्ति हेतु अज्ञान निराश द्वारा विद्या प्रवृत्ति हेतु नाशयति प्रवृत्ति हेतु को नाश करती है। उत्तम ही अवसादनार्थस्य च अवसादादिति अवसादनार्थ अवसादनाशक तस्मादय अवयवार्थस्य अस्याम पूर्ते अस्याम विद्यायाम ये अवसादनार्थ विरहन से शैव उपनिषद इत्यर्थ ही ब्रह्म विद्या उपनिषद हुआ। विद्येव चेद उपनिषद इष्टा कथंतरि ग्रंथे तत्शब्दो अन्याय सनिकार्थत्व इति आशंक्य। विद्या यदि उपनिषद का अर्थ ग्रंथ में उपनिषद शब्द हो कैसे? अन्याय से अनेकार्थत्म एक शब्द का अनेकार्थत्म अनेक अन्याय ब्रह्म विद्या ही और ग्रंथ भी इतिहासंख्य तादर्थ्याद इति भाष्यम योजित तादर्थ्याद ग्रंथों पर उपनिषद शब्द ने उचित क्या दिया तादर्थ्याद हाँ तादर्थ्याद विद्या यथोक्त यथोक्त विद्या बोधित्वाद ग्रंथोपि तदभेदत भवेदुपनिषन्नाम लांगलं जीवनं यथा। ग्रंथोपि यथोत विद्याबुद्धित्वाद तदभेदतः उपनिषन्नाम भवेत् यथा लांगलम जीवन जीवन का हेतु होने से लांगलम जीवनम लंगल से जीविका कृषि करके जीवन है तो जीवनम लांगलम लांगलम हमारा जीवन है लंगल से एकदम लांगल लंगल समझी लंगल होता है हल करने के लिए खेती में तो उसका जीवन का हेतु से लांगल जीवन को लांगल कह दिया। इसी प्रकार यथोत विद्याभूतित्वाद ग्रंथो भी यथोत विद्या ब्रह्म विद्याभूतित्वाद ग्रंथ भी उसका अभेदत है, कारण कार्य में अभेद करके उपनिषद शब्द से कह दे ग्रंथ भी उपनिषद नाम हो गया। तो जीवन का हेतु को लांगल जीवन को लांगल कह दिया कार्य का अनाभेद मान करके। शाही विसरणादि हेतु हाँ लांगल से नहीं लंगल अच्छा लांगल शब्द लांगल लंगल नहीं हेतु हाँ हाँ लंगल संबंधी करेंगे तो संबंधी करेंगे तो फिर हेतु नहीं हुआ। देखो ना लंगल वो लंगल लांगल हिंदी में प्रयोग करते हैं लांगल क्या हल तो कौन से हल तो जो लकड़ी के बनाते हैं ना उसका नाम ना है हल शब्द से तो देखना लांगल हल हाँ होना चाहता है उत्कल भाषा में उसको लंगल कहते लंगल कौन से लंगल लंग से कलच लंगल अच्छा लंगल शब्द है ना देखो लंगुल तो है लांगुल लांगुल लांगुल लांगुल लंगल नहीं है तो फिर लांगुल शब्द ही है। लंग लंग से कल जो लंगल बना करके पुरुषोत्तर वृद्धि करे लांगल बना मतलब लंगल शब्द रखा नहीं लंग से कलर बन गया और पुरुषोत्तर वृद्धि करे लांगल शब्द ही बन गया तो लांगल उनसे लांगल तो वही हो गया लांगल हल हल को हल शब्द है क्या हल देखो हाँ। दो को हल शब्द से कह दे दो जा हल एक हल हले जा क्या दे हल की अच्छा हल के सकल के क्या अच्छा अच्छा हाँ जो पकड़ते हैं ना उसको लंगल कहते लांगल कहते लांगल बनाते हो तो रह करके लांगल उसका कितने नाम अलग अलग सब है और कुछ नहीं कितने इतने और क्या अर्थ है देखो हाँ कैसा लांगल का अच्छा क्या क्या एक हो गया हाँ अच्छा दूसरा हो गया हाँ ठीक है हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो ठीक है ये तो ये हल तो ऐसे हल को भी कहेंगे और वो उसका जो लकड़ी उसका भी लांगल है हाँ हल्का लट्ठा लांगड़ दंड हल्का लट्ठा और उसके पहले किसान लांगड़ ग्रह और लांगड़म गृहनाती लांगड़ ग्रह हो जाएगा लांगड़ ग्रहण करने वाला किसान कृषक ही हाँ हाँ हाँ ठीक है तो लांगड़ हो गया सही हल ही हो गया लांगड़ हाँ पूरा लांगड़ सब मिला करके हाँ तो लांगलम जीवन हो गया लंगल संबंध नहीं लंगल शब्द ही नहीं लांगल ही हो गया लांगलम जीवन हेतु में कार्य कारण में एकत्व करके आठ नंबर में साही विसरणादि हेतुर ब्रह्मात्मधि ब्रह्मात्मधि विसरणादि हेतु है तद्बुद्धित्वं ग्रंथ भी तद्बोधकत्व है तद वित्पादकत्व बुद्धित्वं वित्पादक है प्रतिपादकत्व अतो वित्पाद्य वित्पादक और अभेद उपचाराद वित्पाद्य ब्रह्म विद्या वित्पादक ग्रंथ अभेद उपचाराद उपनिषदम अधिमहे इत्यादि ग्रंथे भी तत्सदयुत ग्रंथे उपनिषद एतेन उभयत्र तत्शक्ति कल्पना प्रत्युक्ता तो उपनिषद शब्द की एक शक्ति ब्रह्म विद्या में और एक ग्रंथ में ये कल्पना व्यर्थ है इसलिए तो शक्ति नहीं मानी उपनिषद यौगिक हो गया ब्रह्म विद्या में ही दोनों अर्थ मानना नहीं साध्य साधन अभेद उपचार है ना साध्य शब्द से साधन प्रयोग दृष्टान्त लांगल में थी साधन हो गया लांगल है साध्य जीवन तो अभेद प्रयोग है यथोक्त विद्याजनकत्व ग्रंथ से तदध्येतॄणां सर्वेषां किमिति सान भवति इति आशंक्य ब्रह्म विद्याजनक है तो अध्येत ग्रंथ अध्येतर सब ज्ञान होना चाहिए इति आशंक्य श्रवणादि पराणाम एव अरण्यानुवचनादि नियम आदिता अक्षरेभ्य तज्जन्म इत्याशयेन श्रवणादि पराणाम श्रवण मन निध्यासन पराणाम एव ज्ञान और अरण्यानुवचनादि नियम आदित अक्षरेभ्य नियम विधि से अरण्य में वेदादि अध्ययन के अन्य से शब्द से तज्जन्म इत्याशयेन स्वयं षडध्यायी इत्यादि भाष्यार्थम आह देखो पंक्ति पढ़ो स्वयं षडध्यायी अरण्य अनुच्यमान अनुच्यमानत्वात् हाँ ये अरण्य अनुच्यमान अरण्य षडध्याय क्या है आठ अध्याय में दो अध्याय प्रवर्ग ब्राह्मण में आ गया और तृतीय अध्याय से उपनिषद छः अध्याय और अरण्य अनुच्य अरण्य में पढ़ा जाता है इसलिए अरण्य कहवा और ग्रंथतः अर्थतः बृहत बड़ा होने से बृहद भी इत्यादि अरण्य अरण्याध्ययनाचेत दारण्यकमितीर्यते बृहत्वाद् ग्रंथतो अर्थाच बृहदारण्यकम् मतम् अरण्याध्ययनाच अरण्याध्ययनम् अस्य अरण्याध्ययनस्य एतद् आरण्यकम् कहा जाता है ग्रंथ तो अर्थात से बृहत्वाद केवल ग्रंथ नहीं अर्थ भी सब इसमें है सारे उपनिषद का सारे बृहदारण्य का मत ग्रंथ हो गया नवम अरण्य न केवलम उक्त नियमाधीत स्वाध्याय विद्या हेतु वेद व्रतादि नियमाधीत केवल श्रवणादि परण से ज्ञान हो गया ना उक्त नियमाधीत नियम से ही अध्ययन करने से विद्या होती है केवल इतने नहीं अधित उक्त नियमाधित न केवलम उक्त नियमाधित साध्य विद्या तो वेद प्रदत्त नियमाधित च अर्थ दिया जो अरण्य अध्ययनाच एतद अरण्य जो चकार से अरण्य अध्ययन तो हो गया नियम पूर्वक और वेद प्रदत्त नियम बहुत नियम से सारे नियम से अध्ययन करना है चकार दे दिया वेद प्रदत्त नियम च एतदिति ग्रंथ जातोक्ति अरण्य अध्ययनाच एतद आरण्यकमिति रहते एतद सबसे ग्रंथ सब ग्रंथ को कहा एतद ग्रंथ जात सारे ग्रंथ अथ अरण्यानुवचनादि नियमाधित वेदांतानामपि केषांचि तत्वज्ञानात् कुतो यथोक्ताक्षरेभ्य विद्या जन्म इति अथ अरण्यानुवचनादि नियमाधित वेदांतानामपि केषांचि तत्वज्ञानात् अरण्यानुवचनादि नियम होने पर भी कितने को तत्वज्ञान नहीं होता है तो शब्द से विद्या जन्म के थे इत्यासंख्य बृहत्वादि इत्यादि भाष्यार्थम बृहत्वाद ग्रंथ तो अर्थात बड़ा है उपनिषद अंतरिभ्य ग्रंथाधिक्याद ग्रंथ तस्य बृहत्तम ग्रंथ तो बड़ा हो गया अर्थतस्तु अखंड से ब्रह्मण अत्र प्रतिपाद्यत्वाद अखंड ब्रह्म का प्रतिपादन होने से अर्थ से बृहत हो गया तज ज्ञान हेतु अंतरंग बहिरंगाणाम भूयसाम प्रतिपादनाद ऐसे ब्रह्म ज्ञान का हेतु अंतरंग बहिरंग सब का प्रतिकथन करने से अतः बृहत्वाद आरण्यकत्वाच बृहदारण्यक हुआ तस्माद अनेक जन्म सुकृत क्षालित चेतसु अनेक जन्म सो अर्जितानि यानी सुकृतानि तेभ्य क्षालितम चेतो यस्य स चेता तस्य क्षालित चेतस नियमाधित साध्यस्य आपादित श्रवणादेर आचार्याद इष्टो वेदांत हे विद्यातुर न तो अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि के नहीं आचार्याद इष्टो वेदांत आचार्य आचार्य हाँ आचार्य हाँ आचार्य आदि आचार्यादिष्ट नहीं हाँ आचार्य हाँ आचार्य न आदिष्ट आचार्य न आदिष्ट वेदांत नियमाधित साध्या जिसको क्या आपादित श्रवणादेर आपादितम श्रवणादि ये न तस्य आचार्यादिष्ट वेदांत वेदांत वाक्य विद्या हेतु न तो अशुद्ध बुद्धे नाम भाष्य तात्पर्य उपसंहार करते उपसंहार इत्यादि इत्यादि नाम व्युत्पत्ति छद्मना प्रकृतोचितम् सर्वोपनिषद माह मुक्तिमात्रं प्रयोजनम् इत्यादि नाम व्युत्पत्ति छद्मना सर्वोपनिषदाम प्रयोजनम प्रकृतोचितम मुक्तिमात्रम आह सर्वोपनिषदाम प्रयोजनम मुक्तिमात्रम नाम व्युत्पत्ति छल से सर्वोपनिषदाम प्रयोजनम मुक्तिमात्रम प्रकृतोचितम मुक्तिमात्रम आह प्रकृति के उचित है प्रयोजन ग्रंथ के प्रारंभ में कथन करना है ग्रंथ ऊपर प्रयोजन सारे उपनिषद का प्रयोजन मुक्ति मात्रम दशम में इत्थम ग्रंथादु उपनिषद बृहदारण्यक नामनुर वित्पादन व्याजन एक उपनिषद शब्द और बृहदारण्यक शब्द ये नाम के वित्पादन चल से प्रकृत शास्त्रारंभ का उप प्रकृत उचितम शास्त्रारंभ के आवश्यक उपाय साधन प्रयोजन चाहिए सर्वोपनिषद उत्पाद्य ब्रह्म विद्याया सर्वोपनिषद भी उत्पाद्या या ब्रह्म विद्या तस्या सहेतु बंधद्वस्तिर अनतिशय आनंद अवाप्तिश्च इति फलम अज्ञान के साथ बंधद्वस्ति निरतिश आनंद प्राप्ति फलम न साध्य फलांतरम इतेतता अन्य कोई फलांतर साध्य नहीं यही साध्य है सर्वोपनिषदा मुक्ति मात्रम प्रयोजन तो मुक्ति के ही मुक्ति हो गया मुक्ति मात्रम प्रयोजन अन्य कोई नहीं अन्य फलांतर नहीं थे दाह भगवान भाष्यकार उपनिषद ग्रहणम विद्या ग्रंथोर एक फलत्वम दर्शयितुम इत्याशय सर्वोपनिषदाम प्रयोजन मुक्ति मात्रम सर्वोपनिषदाम उपनिषद शब्द किसमें आएगा नहीं किसके लिए विद्या के लिए ग्रंथ के लिए ग्रंथ के लिए वही ग्रंथ के लिए क्या ये भगवान ग्रंथ उपनिषद ग्रहणम विद्या ग्रंथ और एक फलत्व दर्शित सर्वोपनिषदाम सर्वोपनिषद ग्रंथ जितने उपनिषद ग्रंथ विद्या का भी फल है सारे ग्रंथ का उपनिषद ग्रंथ का भी फल विद्या ग्रंथ और एक फल जो विद्या का फल है ग्रंथ का विद्या ग्रंथ और एक फलत्व दर्शित उपनिषद ग्रहण किया सर्वोपनिषदाम नहीं तो ब्रह्म विद्या का फल कथन करना चाहिए सर्व उपनिषद कहने का तो सारे ग्रंथों को लेना विद्या के लिए सर्व जरूरत नहीं तो दो सारे ग्रंथ उपनिषद का फल एक ही ननु नाम वाष्य न फलम उत चेत फलम उत्तम चेत तत्काम अर्थात अधिकारी सिद्ध हो फल काम तो अधिकारी अतो व्यर्थम अधिकारी भाष्य इतिहाशंक तस्य तात्पर्य महा तस्य कस्य अधिकारी भाष्य से अधिकारी कथन पर भाष्य से तात्पर्य कहते अतो व्यर्थम अधिकारी भाष्यम इतिहासंग तस्य भाष्य से तात्पर्य मिथ मितो विरोध सिद्ध्यर्थं कर्म ज्ञानाधिकारिणो संसार व्यावृत्सुभ्य संसार व्यावृत्सुभ्य इत्युक्तिं भाष्य कृज्जगौ Thank you. संसार व्याविवृत्तसभ्य संसार व्या व्यावृत्तम इच्छन्ति व्याविवृत्तसभ्य कर्म ज्ञान अधिकारी न हो मिथो विरोध सिद्ध्यर्थम संसार व्याविवृत्तसभ्यो इति भाष्यकृ इत्युक्ते भाष्यकृत जगु भाष्यकार ने इसे कहा इति शब्द संसार व्याविवृत्तसभ्य इति जो शब्द भाष्यकृत जगु भाष्यकार ने कहा संसार व्यावृत होने के लिए उपनिषद कौन से क्या अर्थ हुआ कर्म के अधिकार अलग ज्ञान अधिकार अलग कर्माधिकार तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ये सिद्ध के लिए संसार व्याविवृत्तसभ्य ये उपनिषद कौन से ये कहा भगवान भाष्यकार ने कर्म ज्ञान अधिकारी भिन्न भिन्न है कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी से तयोर अन्यनम विरुद्ध विरुद्ध है वैलक्षण तसिद्ध है अधिकारी भाष्य अधिकारी भाष्य कहा तो कर्म के अधिकारी अलग है यद्यपि फल भाष्य अर्थात अधिकारी सिद्ध हो जाता है फल कथन कर्ण से जो मुक्त चाहता है अधिकारी तो हो गया तथापि कर्माधिकारिणों ज्ञानाधिकारिणम भेत्तुम अधिकारी भाष्य तो अधिकारी तो सिद्ध हो जाता है तो भी कर्माधिकारी की अपेक्षा ज्ञानाधिकारी भिन्न है इसको कहने के लिए थोड़ा अधिकारी भाष्य में आ गया। अतः ज्ञान कर्म नाधिकारी भेद शंका करते अधिकारी भेद नहीं होना चाहिए शास्त्रार्थत्वाद अग्निहोत्र दर्शादि बद्ध शास्त्रार्थ कर्म और ज्ञान दोनों ही अधिकार भेद नहीं होना चाहिए जैसे अग्निहोत्र दर्शादि कर्म एक अधिकारी निवर्तित्व दोनों में एक अधिकारी निवर्तित्व अग्निहोत्र दर्शादि में तो ज्ञान कर्म में एक अधिकार निवर्तित होना चाहिए संभव तत्रा त्यक्ता शेष क्रियस्यैव संसारं प्रजिहासत जिज्ञासोरेव चैकात्म्यं त्रयन्ते स्वधिकारिता त्यक्ता अशेष क्रिया ये न स त्यक्ता अशेष क्रिया तस्य संसारं प्रजिहासत जिज्ञासोर एव ऐकात्म्यं च जिज्ञासोर एव त्रयन्तेषु अधिकारिता वेदांत में अधिकारिता अधिकार सारे क्रिया छोड़ दिया क्रिया कर्म फल स्वर्ग आदि नहीं चाहता उसका फल साधन भी छोड़ दिया संसार को छोड़ना चाहते हैं प्रजिहासत हातुम इच्छत ऐकात्म्यम च जिज्ञासो ऐकात्म को जो जानना चाहता है उसका ही अधिकार है त्रयंतेषु वेदांत में अनेक जन्मार्जित शुभ कर्म वशात पुण्यकर्म अनेक जन्म उपजात बुद्धि बुद्ध शुद्धिर बुद्धिशुद्धि उपजाता बुद्धिशुद्धि से नित्यानित्य विवेक से संसारम अहिकम आमुसिमिकम च भोगम प्रकर्षण हातुम इच्छत अहिक आमुसिमिक दोनों भोग प्रजिहासत प्रकर्षण करना चाहता है विरक्त से कार्य सर्वाक्रिया अशेष क्रिया त्याग कर दिया कार्य जो सर्वक्रिया कार्य है कृष्ण विषाणवत विद्धित त्यक्त्वा स्थितस्य कृष्ण विषाण को त्याग करते हैं कौंडुयन के लिए कृष्ण विषाण कर्म के तो उसको त्याग करते हैं वाक्य है क्या सोमयागे दिखितस्य याग समाप्ति पर्यंतम देहे कंडुति समय नखे न कंडुति अपने न करते कौंडुयन का अपने कौंडुयन की निवृत्ति नख से नहीं करना चाहिए कर्म करते समय तदर्थमेव कृष्ण विषाण या कौंडुयतिथि विधि है तस्में कृष्ण विषाण समर्पण च उसको कृष्ण विषाण देने के लिए कहा तस्य च श्रुत्यादिने माध्यम दिने सबने नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्ण विषाणम विषाणाम प्राश्यति इति त्याग विधान किया गया दक्षिणा लेने के बाद चात्वाल स्थान में कृष्ण विषाण को छोड़ देता है ततः पर कंडुति संभवे नखा देना है तद अपगम कार्य कृष्ण विषाण त्याग करने के बाद कौंडुयन तो क्या करेगा नख से जैसे करता है करेंगे जैसे कृष्ण विषाण को त्याग कर दिया इसी प्रकार जो सारे कर्म का त्याग कर दिया विधि विदित इसे कहा विधित त्यक्त जो कृष्ण विषाण का विधान उस समय त्याग करते हैं ऐसे सारे क्रिया को विदित त्यक्त्वा स्थितस्य अर्थात सन्यासी न समाधि मत समाधि युक्त होना चाहिए मुमुक्षु। मोक्षोपाय अपेक्षमानस्य जो एकात्म जिज्ञासु है अपेक्ष आत्मरूपम एक रसम ज्ञातुम इच्छत वेदांत में अधिकार है। अर्थि समर्थो विद्वान अपरिदस्तस्य विधि स्वाधिक्रिय थे विधि वाक्य में पूर्व मीमांसा में जो अर्थी चाहता है अर्थ जिस अर्थी है और जो समर्थ है करने के लिए अंधपंगु आदि अर्थ समर्थ नहीं विद्वान है वेदांत अध्ययन किया और निषेध नहीं अपरिदस्त जिसका निषेध क्या हो नहीं होगा विधि में अधिकारी न जो ज्ञान कर्मण शास्त्रार्थत्वाद एकाधिकारित्व पूर्व पिछी का दोनों शास्त्र शास्त्रार्थों से एकाधिकारी तो इतने न बृहस्पति सब राजस्व आदिशु व्यभिचाराद यदि यत्र यत्र शास्त्रार्थत्व तत्र तत्र एकाधिकारित्व कहेंगे ये व्यभिचार कहाँ बृहस्पति सब राजस्व में दोनों शास्त्रार्थ है ना नहीं शास्त्रार्थत्व से दोनों में एकाधिकारित्व नहीं बृहस्पति सब ब्राह्मण राजस्व के लिए क्षत्रिय व्यभिचाराद तद व्यक्तम ज्ञान कर्मणर अधिकारी विलक्षण इसे ज्ञान कर्म में शास्त्रार्थ हेतु के द्वारा एकाधिकारी तो नहीं व्यभिचार हेतु है। हाँ हाँ नित्य अग्निहोत्र तो करना पड़ेगा दस पूर्णमास तो करेंगे तो नित्य अग्निहोत्र तो करना ही पड़ेगा और एक काम्य कर्म में मास अग्निहोत्र भी है मास अग्निहोत्र करेंगे नित्य कर्म तो करना पड़ता है। उक्ते ज्ञानाधिकारिणी मानव ज्ञानाधिकारी जो बताया प्रमाण है एतमेवेति च तथा प्रत्ययाथात्मवित्तये सर्वकर्म त्यजं प्राह श्रुतिर्विद्याधिकारिणम्। एतमेव प्रभाजिन लोक इच्छन्त ब्राह्मण प्रभजन्ति दिए अच्छा ठीक है हम एतमेव इति च तथा प्रत्येक आध्यात्म वित्तये श्रुति सर्वकर्म त्यजम अधिकारिणम प्राह सर्वकर्म त्याग अधिकारी श्रुति कहती है एतमेव प्रतिचो याथात्म्यम तत्त्वं ब्रह्म तो निश्चयार्थम अधिकारिणम अर्थयमाना तो प्रत्येक याथात्म तत्त्व ब्रह्म है तो उसके निश्चय के लिए एतमेव लोकम इच्छन्त ये प्रभजन लोकम इच्छन्त प्रभजन्ति अर्थ अर्थयमाना चाहते श्रुति एतमेव प्रभ्राजिन लोकम इच्छन्त प्रभजन्ति प्रभाजिन लोक जो उसको चाहते हुए संन्यास छोड़ देते इत्यादि वाक्य न समाधि वाक्यन च समदमादि शांतो दांतो पर समाहित भूता समाधि वाक्य उक्ताधिकारी भेदानुरोधेन अधिकारी विशेष अनुरोधेन सन्यासीनम उक्त विशेषणम विद्या प्राप्ति अधिकारिणम आह उक्तानि विशेषणानि यस्य जिज्ञासु विरत इत्यादि विद्याप्राप्ति अधिकारिणम आह श्रुति कहती है। ननु कर्म त्यजो ज्ञानाधिकारी धर्मा सुखम से ज्ञान चित्यादि स्मृत्या कथम धर्म शब्दित कर्मणा ज्ञान हेतु तम उत्तम। यदि ज्ञान के अधिकार कर्म त्याग करने पर कहेंगे धर्म से सुख और ज्ञान दोनों श्रुति कहती है धर्म शब्दित शब्द से तो कर्म ले रहा ज्ञान हेतु तम कैसे कहा गया प्रत्येक प्रत्येक विविदिशा सिद्ध्यै वेदानुवचनादय ब्रह्माव्याप्त्यै तु तत्त्याग इप्सन्तीति श्रुतेर्बलात्। वेदानुवचनादय प्रत्येक विविदिशा सिद्धि भवन्ति वेदानुवचन ब्राह्मण विविदिशंत यज्ञ ने दान ने तपसा, तो वेदानुवचन आदि प्रत्यय विविदिशा सिद्धि, तो विविदिशा के लिए जिज्ञासा के लिए ब्रह्म अवाप्ते तो त्याग साधन तेषाम त्याग केशाम वेदानुवचन त्याग इप्सन्ति इति सूत्रेर बलात्, इप्सन्ति सूत्रेर सामर्थ्यात्, इप्सन्ति एतमेव प्रव्रा जिन लोकम इप्सन्तः प्रव्रजन्ति, इप्सन्ति कहा दिया, इप्सन्ति से श्रुति के सामर्थ्य से तो त्याग के ब्रह्म अभाप्ति के लिए त्याग और विविध दिशा के लिए वेदानुवचन। वेदानुवचनादि धर्म सत्व शुद्धि विविध दिशा आदि द्वारा दी है, तब अंतकोण शुद्धि जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान क्या है तो विविदिशन्ति यज्ञ इत्यादि श्रुते इति श्रुते। अतः सत्य विविदिशादु कृतकार्याणाम तेषाम अकिंचित करत्वा त्याग सिद्धि, विविदिशादु सति विविदिशा अंतकोण शुद्ध होने पर कृतकार्याणाम तेषाम कृतम कार्यम यही वेदानुवचनादि भी तानि वेदानुवचनादि कृतकार्याणि तेषाम अकिंचित करत्वा, तो कुछ करने का है नहीं, कार्य हो गया तो त्याग सिद्धि वेदानुवचनादि का त्याग। स्मृतिस्तु जो धर्मा धर्मा सुखम च ज्ञान च परंपरा तेषाम ज्ञान हेतुत्वार्थ, परंपरा से धर्म ज्ञान के धर्मा सुखम ज्ञान, धर्मात् ज्ञान हो गया, परंपरा से धर्म से ज्ञान मानते हैं कर्म परंपरा से हुआ साक्षात नहीं इति भाव। किम तरी साक्षात ज्ञान साधनम, साक्षात ज्ञान साधन क्या है तो विद्या अभाप्ति तो त्याग साधन है। ब्रह्मण अभाप्तिर ज्ञानम ब्रह्माप्ति, ब्रह्म की अभाप्ति ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति क्या है ज्ञानम, ज्ञान ही प्राप्ति है, तदुत्पत्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए तेषाम कर्मणाम त्याग, कर्म त्याग श्रवणादि सहित साक्षात हेतु, खाली कर्म त्याग नहीं कर्मणादि त्याग ही लेना पड़ेगा, अन्यत्र कहा जाता है श्रवणादि सहित साक्षात हेतु, श्रवणादि सहित कर्म त्याग संन्यास ज्ञान का हेतु है। योगारूढ़ तस्व सम कारणमिति स्मृति गीता में आया, योगारूढ़ तस्व सम कारण सम आरूढ़ मुनर्योगम कर्म योगारूढ़ हो गया तो सम सौनिवृत्ति है। संन्यास से साक्षात ज्ञान हेतुत्व मानांतर माह, संन्यास ज्ञान के हेतु साक्षात प्रमाण के इप्सन्ति इति श्रुते एतमेव प्रव्राजन लोकम इप्सन्तः प्रव्रजन्ति, इनके लोक चाहते हे फल ब्रह्मस्वरूप इप्सन्तः प्रव्रजन्ति, इप्सन्ति चाहते हुए माध्यम दिन श्रुते संन्यासस्य आत्मधि प्राप्त साक्षात हेतुत्व, आत्मधि हेतु प्राप्ति के साक्षादि हेतु थे श्रुतार्थपति मानम, तो ये प्रव्राजन लोकम इप्सन्तः प्रव्रजन्ति इसे कौन से अर्थापति से प्रमाण संन्यास, क्योंकि जो सब छोड़ देते हैं छोड़ते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो अर्थात त्याग संन्यास ज्ञान प्राप्ति का साधन होगा, अन्यथानुपपत्या संन्यास से ज्ञान साधन तो अन्यथानुपपत्या, त्याग करते जो इप्सन्तः प्रव्रजन्ति ये अनुपपत्ति, तो अनुपपत्या संन्यास से ज्ञान का साधन नहीं। पारिव्राज्य से तद अनुपायत्व तदर्थ न तदाशरण, यदि संन्यास पारिव्राज्य ज्ञान का उपाय साधन नहीं होता, जो ज्ञान चाहते हैं तो तद आश्रण प्रव्रजन्ति, प्रव्राजन लोकम इप्सन्तः प्रव्रजन्ति, संन्यास का आश्रण क्यों करते, संन्यास का आश्रय करने की श्रुति में कहा गया अर्थात संन्यास ज्ञान का साधन है। तत्कामिनो तद अहेतु अप्रवृत्ति, तत्कामिन जो जो कोई कामना करता है उसके अहेतु में प्रवृत्ति होगी, ज्ञान चाहता है तो ज्ञान के हेतु में प्रवृत्ति होगी, ज्ञान चाहने वाले यदि ज्ञान का हेतु नहीं होगा संन्यास, संन्यास में क्यों प्रवृत्ति होगी, स्वर्ग चाहने वाले स्वर्ग साधन में तो प्रवृत्ति होगी, जो साधन नहीं उसमें क्यों प्रवृत्ति होगी, नहीं ग्राम काम सेव तत्कामना निरोधे न अपूर्व कामनाया भोजन प्रवृत्ति रीति, ग्राम काम सेव तत्कामना निरोधे न ग्राम काम है कामना को निरोध रुक करके अपूर्व कामनाया भोजन प्रवृत्ति, अपूर्व कामना से भोजन प्रवृत्ति, अपूर्व कामना से भोजन की प्रवृत्ति क्या होगी, भोजन उसका साधन अपूर्व का नहीं, तो अपूर्व का नहीं तो अपूर्व कामना है भोजन प्रवृत्ति नहीं, इसको क्या देते हैं तत्कामिन तदहित अप्रवृत्ति, जो तत् शब्द से जिसको लेंगे तत्कामिना तद हेतु प्रवृत्ति होते, तद हेतु अप्रवृत्ति। इसी प्रकार यहाँ ग्राम काम से ग्राम काम से तद हेतु कर्म में प्रवृत्ति होगी और भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती। अपूर्व कामनाया अपूर्व कामना से अपूर्व कामना से अपूर्व जनक में कर्म में प्रवृत्ति होगी न कि भोजन। अधिकारी भाष्यम व्याख्याय विषयाद्यर्पक भाष्यम अवतारेति। अधिकारी भाष्य हो गया विषयाद्यर्प भाष्य उक्त उक्ताधिकार विषय प्रतिपत्यर्थमीरितम् संसार हेत्विति वचः स्फुट न्यायोपबृंहितम्। संसार हेतु अविद्या निवृत्त है इसे क्या पहले तो व्यावृत विश्व और संसार हेतु अविद्या क्या है? संसार हेतु निवृत्ति साधना ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्त है इसे वाक्य आया। इति अधिकारी विषय प्रतिपत्त्यर्थम अधिकार और विषय प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए संसार हेतु इति वच स्फुट स्पष्ट न्याय से युक्त ऐसे वच वच वचन भाष्य वाक्य वृत्तिरारभ्यते इति भाष्य उक्त अधिकार। इनके लिए वृत्तिरारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार ने कहा भाष्यारंभ तस् अपेक्षित विषय विषय क्या है वेदांत गम्य मैक्यम तस् ज्ञानार्थम भाष्य उसके एक ज्ञान के लिए यद्वा उक्त अधिकार अस्यति उत्ताधिकार उत्त अधिकार अस्य अधिकार अस्य उत्ताधिकार अनंतर भाष्यादिष्ट साधन चतुर्थ विशिष्ट अधिकारी उत्त अधिकार अस्य जिसका अधिकार कहा गया वो अधिकारी हो जाएगा। कौन है अधिकारी साधन चतुर्थ विशिष्ट भाष्य शिष्ट है तस्य विषय साक्षात प्रतिपत्ति ज्ञान है अधिकार। उसमें विषय जैसे याग में अधिकार हुआ उसका विषय होता है याग अनुसरण करेगा यहाँ विषय साक्षात प्रतिपत्ति ज्ञान ऐक्यधि तदर्थम भाष्य भाष्य उसके लिए कहा ऐक्य ज्ञानार्थ है भाष्य। अथवा उत्तो अधिकारो नाम भाष्य उत्तम फलम नाम भाष्य उत्तम फलम उत्तो अधिकार अधिकार है नाम भाष्य में कहा गया फलम फल है अधिकार तस्में अथवा उत्तो अधिकार फलम फलम को अधिकार शब्द से कहा उत्तो हाँ अधिकार विधि में फल स्वामित्व होने से अधिकार हो गया फल हाँ हो जाएगा। अधिकार विधि में फल स्वामित्व बोधक होता है तो अधिकार हो गया फलम वो जो चाहता है वो ही अधिकार हो गया फलम भाष्य हो तो फलम तस्मै ज्ञानम अधिक्रियते फलम ना भाष्य उत्तम फलम अधिकार हुआ वो अधिकाराय ज्ञानम अधिक्रियते ज्ञान उसके लिए बोधन किया गया तो ज्ञान तस्मै ज्ञानम अधिक्रियते आरभ्यते ज्ञान उसके लिए फल के लिए ना भाष्य उत्तम फलम अधिकार हुआ तस्मै ज्ञान तस्य फलस्य अविद्या निवृत्ति रूपस्य फल हो गया अविद्या निवृत्ति रूप हो गया फल तो नाम भाष्य उत्तम नाम भाष्य के द्वारा फल कह दिया वही नाम भाष्य उत्तम जो फल कह दिया फल तो क्या अविद्या निवृत्ति फल ज्ञान का फल है तो फल हो गया तस्मै ज्ञानम अधिक्रियते तो फलाय ज्ञानम अधिक्रियते आरभ्यते फलाय हो गया तस्य फल से अविद्या निवृत्ति रूप से हेतुर्वेदांत विषय प्रतिपत्ति ऐक्यति तदर्थ भाष्य में अविद्यानिवृत्ति रूपस्य फल है अविद्यानिवृत्ति ही उसका है तो वेदांत विषय ज्ञान ऐक्य तो फल हो गया अविद्यानिवृत्ति तो अविद्यानिवृत्ति के लिए ज्ञानम अधिक्रिया आरभ्यते तो फल हो गया अविद्यानिवृत्ति तो नाम भाष्य उत्तम फल अविद्यानिवृत्ति को लिया ज्ञान को नहीं। अविद्यानिवृत्ति है अधिकार हो गया अविद्यानिवृत्ति मोक्ष परमात्मा पति मोक्ष है मोक्ष हो गया फल तस्मै ज्ञानम अधिक्रियते मोक्ष के लिए ज्ञान तस्य ज्ञान से फल से अविद्यानिवृत्ति रूपस्य ज्ञान का फल अविद्यानिवृत्ति उसका हेतु वेदांत विषय प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति वेदांत विषय के ज्ञान ऐक्यधि तदर्थम भाष्यम तब तदर्थम भाष्यम आरभ्य थे तीन प्रकार अर्थ कर दिया भाष्य विषय वेदांत ऐक्य तज्ज्ञानार्थम ऐक्य ज्ञान के लिए दूसरा हो गया साधन चतुष्टय विशिष्ट अधिकारी उसका विषय ज्ञान वो तो ऐक्यधि तो दोनों में है ऐक्यधि केवल है तो अधिकारी बताने के लिए तो पहले बता दिया अपिषित भाष्य में जो अधिकारी बताया अधिकार को अपिषित है ऐक्य ज्ञान उसके लिए भाष्य दूसरा हो गया अधिकार साधन चतुष्ट विशिष्ट हो गया अधिकारी उसका विषय ज्ञान उसके लिए भाष्य तृतीय हो गया अधिकार हो गया अधिकार नाम भाष्य उत्तम फलम हो गया मुख्य रूप ब्रह्म मुख्य ब्रह्म स्वरूप मुख्य अज्ञानिवृत्ति तस्मै ज्ञानम आरम्भ करते और तस्य फलस्य अविद्यानिवृत्ति फले अविद्यानिवृत्ति फल उसका हेतु वेदांत विषय ज्ञान ऐक्य वो दोनों प्रकार भाष्यार्थ ऐक्य ज्ञान के लिए भाष्यस्य उत्तर अर्थोक्ति सामर्थ्यम कथम अर्थकथन सामर्थ्य कैसे स्फुट न्याय उपभूत स्पष्ट न्याय से युक्त है अर्थ न्याय से स्फुटत्व अनाभाषण न्याय में स्फुट विशेषण क्या है न्याय स्पष्ट मतलब उसमें आभाषण ही अनाभाषत्व स्पष्ट है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ